สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ลุยกันต่อครับเราจะไปกันที่สายของคุณโอมครับคุณโอมมาพร้อมกับประสบการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านของอดีตคนใกล้ตัวครับใช้ชื่อเรื่องว่า7ปีที่แล้วเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กับสายของคุณโอมกันเลยครับสวัสดีครับคุณโอม สวัสดีค่ะพี่แจ๊ คคุณโอมคุณโอมเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง เคยคุยตั้งแต่บ้านเก่าพี่แจ๊คแล้วค่ะ โอ้โห นานมาก กี่ปีแล้วเนี่ยจำได้ป่ะ โอ้ยพี่แจ๊ค ฮะ นานมากมากนานมากมากพี่นานมากเลย นะฮะโหเคยคุยกันเมื่อสมัยตอนอยู่เดอะช็อคถูกไหม ใช่ค ่ ะ โอ้ขอบคุณมากครับที่ตามมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังนะคุณโอมนะครับแล้วก็ติดตามฟัง The Ghost Radio ส่วนมากจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลังคุณโอม ส่วนมากย้อนหลังค่ะพี่ ส่วนมากย้อนหลังนะแต่คืนนี้เนี่ยรบกวนเวลาดึกนิดนึงนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปกับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านของอดีตคนใกล้ตัว ใช่ค่ะพี่ เจ็ดปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณโอมเชิญเลยครับ ค่ะก็คือว่าจะเท่าความจะเล่าลักษณะของบ้านหลังนี้ให้ฟังก่อนว่ามันเป็นบ้านไม้สองชั้น ครับ ชั้นล่างเนี่ยก็คือจะไปโล่งไปห้องน้ำนะคะส่วนชั้นบนเนี่ยเขาจะไม่มีห้องไม่มีห้องส่วนตัวขึ้นไปเนี่ยซ้ายมือเนี่ยจะเป็นหิ้งพระตรงหน้าประตูเลยส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นแบ่งเป็นโซนของเหมือนเขาเอาตู้กั้นเอาไว้ค่ะเพื่อทำเป็นห้องนอน แค่เอาตู้กั้นเอากั้นไว้เป็นฉากทำเป็นห้องนอนโอเคเข้าใจ ก็คือหัวเตียงเนี่ยหัวเตียงของเขาเนี่ยจะอยู่ติดกับหน้าต่างก็คือเอาไว้ง่ายคือว่าหัวเตียงเนี่ยจะเป็นหน้าต่างของเป็นหน้าต่างบานหน้าต่างอยู่หัวเตียงนะคะก่อนนี้เนี่ยก็คือว่าเราก็คือไปหาเขาที่บ้านไปหาแฟนสาวแล้วกันเนาะที่บ้านเราก็นั่งเราก็เกิดปกติเนาะคือจะไปนั่งเล่นอยู่ตรงเตียงเขานั่นแหละแล้วก็นอนมองเขาก็ลงไปอาบน้ำซึ่งตอนนั้นประมาณสักสามทุ่มกว่าเองมั้งเราห่างตาเราหันไปเนี่ยเป็นหิ้งพระพอดีและตอนนั้นคือเห็นเป็นหัวเขาอะเป็นหัวของเป็นหน้าของเขาเองเนี่ย อ ยู่ติดหิ้งพระค่ะพี ่หน้าของใคร หน้าของแฟนเก่าซึ่งเขาลงไปอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำหนูก็คิดว่าเฮ้ยตาฝาดไม่มีอะไรหรอก ตาฝาด ตาฝาดมันยังหักล้างได้เพราะว่ามันแวบห่างตา คร ับ แล้วเราก็แบบคือประมาณสองวิค่ะพี ่ หันไปมองสองวินะ คร ับ ก็หนูก็หันกลับมาหนูก็คิดว่าตาฝาดไม่มีอะไรหรอก ครับ อ่ะโอเคเราก็ไม่หันไปมองละเราก็นั่งเฉยๆแล้วเขาก็ขึ้นมาอาบน้ำเขาขึ้นมาเราก็ยังไม่ได้ถามเพราะว่ากลัวเดี๋ยวค่อยไปถามตอนเช้าเหตุการณ์เนี้ยมาเป็นเหตุการณ์แรกเราก็ยังแบบยังคาใจก็ยังไม่ได้ถามอะไรมากเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปครับพี่มีวันหนึ่งหนูตอนแรกเนี่ยเราโทรหาเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวฉันจะเข้าไปที่บ้านนะเดี๋ยวเธอรอแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้เราก็เกิดแบบไม่ได้เข้าไปพอดีว่าติดไปทำธุระกับเพื่อนนะคะก็อีกวันหนึ่งเราก็เลยเข้าไปที่บ้านเขาเข้าไปไปนั่งเล่นนั่งอะไร คร ับ ตกกลางคืนค่ะพี่นอนก็คือว่าคืนนั้นก็คือไปนอนค้างกลางคืนนอนอยู่เขาเนี่ยแอบมากไม่เลี้ยงหมาไปข้างล่างบ้านหมาเขาเป็นหมาดำ คร ับ เขาเลี้ยงไว้ในห้องนอนไว้ในบนบ้านนะพี ่ เพราะเขาไม่มีห้องเขาแค่กั้นตู้ใช่ไหม คร ับ หมาดำตัวนั้นหน้าตามันน่ากลัวนะพี่แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็คุณไม่มีอะไรหรอกมั้งในขณะที่นอนอยู่เนี่ยเข ขากางมุ้งนอนเพราะว่ามันไม่ได้กั้นห้องอ่ะเขาก็เลยกางมุ้งแล้วก็เปิดหน้าต่างตรงหัวนอนเปิดไว้ปกติให้ลมมันเข้าในขณะที่นอนไปค่ะพี่อยู่ๆอ่ะเรากำลังเคิ้มอ่ะมีผู้หญิงเป็นผู้หญิงมีอายุนะคะเป็นคนแก่ค่ะพี ่ ที่หน้าตาเขาเนี่ยยิ้มแย้มดีมากเลยพี่ดูใจดีมากเป็นผมแบบตัดผมสั้นก็คือทรงประมาณว่าคนสมัยก่อนนะคะพี่เปิดเลงเข้ามาตรงที่หนูนอนแล้วเขาก็มาคุยกับหนูชะเง้อหน้าคุยกับหนูว่าไหนบอกแม่ว่าจะมาแล้วทำไมไม่มาล่ะเออพี ่ ก็คือในตอนนั้นอะหนูก็หันไปมองแล้วหนูก็คือแสงไฟอะมันลอดเข้ามาในห้องซ ึ ่งเราก็เขาอยู่ติดกับเราเลยพี่เขาอยู่ติดหน้าเรานอนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เปิดมุ้งเข้ามาแล้วก็เชิญหน้ามาคุยกับเราไหนบอกว่าจะมาแล้วไม่มาล่ะ เป็นคำพูดที่ฟังแล้วมันดูงงๆนะพูดกับใครที่มาที่ไปคืออะไรไม่เข้าใจเรานอนอยู่แล้วมีคนเปิดมุ้งมาไหนบอกแม่ว่าจะมาแล้วทำไมไม่มาเอ้า ใช่พี่ใช่แล้วเขาใจดีมากพี่เขาคุยยังไงก็ไม่รู้ว่าหนูก็คือจำรายละเอียดมากไม่ค่อยมาก ค ือเขาก็คุยว่าเนี่ยนะมันบอกแม่ว่าเราจะมาแล้วเราก็ไม่มาหนูก็อะไรวะก็คือแล้วในตอนนั้นอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าหนูได้คุยกับเขาแต่คือเราไม่ได้อ้าปากพูดไปพี ่ เราก็ดูกระดิกตัวไม่ได้แล้วทีนี้ก็คุยกับเขาไปเราก็เลยพูดไปว่าปากไวอ่ะไม่รู้ว่าหนูคุยอะไรไปบ้างแต่หนูจำได้ว่าหนูขอหวยหน่อยได้ไหมล่ะเขาก็ให้มาท ี นี้ก่อนเขาจะไปเขาบอกกับหนูว่าอย่าไปบอกใครนะว่าเป็นแม่เราก็ไม่ได้ตกปากรับคำพอไปสิ้นคำว่าอย่าไปบอกใครนะว่าเป็นแม่แกก็ปิดมุ้งลงแล้วหัวนอนหนูเนี่ยมันเป็นหน้าต่างใช่ไหมคะพี่ คร ับ แล้ววูบไอ้ช่วงที่แกวูบอะพอแกปิดมุ้งลงอะหนูขึ้นได้พี่มองตามแกไปเลยนะมันเหลือเชื่อมากค่ะพี ่ ม ัน เป็นแสงมันเป็นแสงวูบออกนอกหน้าต่างไปแล้วแกก็หายไปเลยแล้วหนูก็เลยปลุกแกหนูให้ตื่นมันก็ลุกขึ้นมาหนูก็เนี่ยหนูบอกว่าเอ้ยตื่นเถอะฉันจะกลับบ้านไปส่งฉันเดี๋ยวนี้เลยโอเคหนูก็คือก็แฟนก็เลยไปส่งหนูที่บ้านแล้วก็หนูบอกว่าหนูได้ขอเลขเขาไว ้ ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเลขออกเราไม่ถูกเราก็ไปพูดกับเพื่อนได้ความแบบปากไวอ่ะใครมาก็ไม่ถูกอะไรก็ไม่รู้แล้ววันมีอยู่วันหนึ่งเขานัดสังสรรค์กันที่บ้านเขานั่นแหละค่ะเรายืนอยู่แค่หน้าบ้านนะพี ่ หนูปากไวอะอยากเจอจริงๆเลยว่ะให้มาก็ให้ไม่ถูกถ้ามีก็พูดกับตัวเองนะพี่ไม่ได้พูดกับคนอื่นนะพูดกับเองถ้ามีจริงๆมาเหอะไม่กลัวหรอกตกคืนนั้นเลยจ้ะแต่คืนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมแล้วนะคะเป็นผู้ชาย คร ับ เป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆหน่อยนอนเหมือนเดิมเลยพี ่ แต่เปิดเดิมเปิดมุ้งเข้ามาค่ะเปิดมุ้งเข้ามาแล้วเอามือที่กำเหมือนแบบเหมือนค้ำคอเราอะค่ะพี่แต่ไม่ได้บีบคอนะคะพี่กำมือตั้งฉากแบบเอาแขนอะเอาข้อศอกอะยันคอหนูไว ้ อยากเจอไม่ใช่หรอ ครับ อยากเจอไม่ใช่หร อ น ี่ ไงมาแล้วนี่ไง คร ับ แต่เขาก็อยู่อย่างนั้นนะพี ่ ประมาณเกือบนาทีอ่ะเรายังไม่หลับอ่ะพี่เรากำลังเคลิ้มๆอ่ะคือเขามาแบบนี้ตลอดเลยนะคำคอมันน่ากลัวมากครั้งที่สองเนี่ยอยากเจอไม่ใช่หรอนี่ไงมาแล้วนี่ไงทีนี้หนูก็เลยแบบกลัวแล้วก็ท่องมึงสวดมนต์สวดมนต์จนเขาหลุดออกไปไอ้ตอนที่เขาหลุดเขาก็ไปเหมือนเดิมเหมือนกับแม่คนนั้นเลยคือเขาวิ่งออกไปทางหน้าต่างแต่ครั้งเนี้ยมันมีแมวแมวดำมาอยู่ตรงหน้าต่างเหมือนแบบเหมือน มันนั่งมองทางออกนอกหน้าต่างค่ะพี ่ แต่พอผู้ชายคนนั้นน่ะวิ่งเขาออกไปอ่ะ ครับ ตัวแมวก็กระโดดตามออกไปเลย ครับ ทีนี้เนี่ยพอหลังจากเหตุการณ์นั้นหนูก็เลยมาคุยกับแฟนจริงจังแล้วว่าเราให้ฟังเลยว่าเออเนี่ยฉันเจอหน้าแบบเธอ คร ับ ตรงหิ้งพระก็ถามเขาคราวนั้นเขาบอกว่าเขาเคยมีแฟนนะแต่ทีนี้เนี่ยเขาเคยมีแฟนนะแต ่ ทีนี้เนี่ยเสียไปตั้งแต่เด็กแล้ว อ๋อแฟนเราเนี่ยเคยมีแฝดแต่แฝดเนี่ยเสียไปแล้ว ใช่ค่ะ อ๋อครับ อันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ข้องใจ ครับ ส่วนผู้หญิงที่เรียกตัวเองว่าแม่ไอ้วันที่หนูให้เขาไปส่งอ่ะตอนเช้ามาเนี่ยหนูคุยกับเขาเอารูปอ่ะเป็นรูปถ่ายเป็นรูปสมัยก่อน ครับ แล้วก็แถมมาให้หนูดูว่าคนนี้หรือเปล่าหนูบอกใช่ค่ะ ครับ เป็นย่าของเขาเอง ครับ เป็นย่าของเขาก็คือเสียไปแล้ว อ ่ะฮะซึ่งหนูมาย้อนดูเหตุการณ์อ่ะหรือว่าแฟนหนูอ่ะจะได้พูดกับประมาณว่าเหมือนตอนที่เราคุยโทรศัพท์กันว่าเดี๋ยวฉันเข้าไปนะ ครับ แล้วเราไม่ได้เข้าไป ไม่ได้ยังไงนะอีกทีดิฮะ ก็คือว่าคืนนั้นเนี่ยหนูได้โทรไปคุยกับแฟนบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเข้าไปแต่ไปมาปิ๊กเราไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเราไปกับเพื่อน อ๋อเราเนี่ยเคยเกินๆบอกกับแฟนไว้คุยกันผ่านโทรศัพท์ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปหาที่บ้านแต ่ ว ัน นั้นเนี่ยไม่ได้เข้าไป ไม่ได้เข้าไปค่ะเขาก็เลยมาบอกว่าไหนบอกว่าจะมาแล้วทำไมถึงไม่มาม ันก็บอกกันแม่อยู่ว่าจะมาอะไรประมาณนี้พ ี ่เขาเข้ามาคุยกับหนูนะ ครับ ก็ใช่เราก็เลยเล่าให้แฟนเราฟังแต่เราก็บอกว่าก็คือเป็นญาติหรือเป็นยายเขานั่นแหละค่ะนะฮะแต่ว่าเสียไปนานแล้วก็คงจะแบบว่ายังอยู่ที่เนี่ยยังไม่ได้ไป ไม่แล้วแฟนได้บอกกับทางเหมือนกับว่าได้บอกกับทางจุดธูปบอกไหมว่าเดี๋ยวจะมีคนมาอยู่บ้านเดี๋ยวจะมีคนมาบ้านอะไรอย่างเงี้ย ไม่เลยค่ะไม่เคยไม่ได้วัยรุ่นนะคะพี่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้มาก ก็เลยงงว่าเอาทำไมเขาถึงมาบอกว่าเนี่ยเขามาบอกกับแม่ว่าเดี๋ยวแฟนจะมาแต่แฟนไม่ได้มาอ่ะโอเคอ ่ ะ ใช่เขาพูดประมาณนั้นคงจะเป็นการประมาณว่าเกินพูดออกมาเลยลอยหรือว่าเขารับรู้ว่าเราจะไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจค่ะพี ่ เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนของพวกคนมอญของพวกอะไรประมาณนี ้ พี่มันจะแรงนิดนึง เหตุการณ์ที่สามผู้ชาย นะคะผู้ชายให้คำตอบไม่ได้ครับพี ่อ้าว อันนี้หนูเพราะว่าแฟนหนูเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่หนูไม่ได้บ้านเขาอีกเลย คือทอตอนที่เจอค้ำคอตอนนั้นก็คือไม่กลับไปบ้านนั้นอีกเลย ไม่ไปเลยค่ะพี่ถ้าเกิดจะมาเธอต้องมาบ้านฉัน ครับ เพราะว่ามันน่ากลัวมากที่เข้ามาค้ำคอเราแล้วก็ เหมือนกับเรา ไม่ใช่หรอ ไปท้าเขาแหละแต่เหมือนบังเอิญผมว่าน่าจะเป็นแบบผีบ้านผีเรือนได้ยินละมั้ง ก็คิดว่าเขาน่าจะใช่ค่ะพี่ ก็คิดว่าเขาคงคิดว่าอ้าวท้าเหรอคือเข้าใจผิดไงเราอยากเจอผู้หญิงคนนั้นแต่เขาดันได้ยินที่เราพูดเขาก็เลยมาให้เราเห็นน่าจะเป็นประมาณนั้น ใช่ค่ะ นะฮะนั่นคือเหตุการณ์สุดท้ายที่ไม่กล้าไปบ้านหลังนั้นอีกเลยอะเนาะ ไม่ไปอีกเลยค่ะพ ี่ได้ครับคุณโอมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเมื่อ7ปีที่แล้ว ค่ะ นะขอบคุณมากๆคุณโอมที่โอ้ผ่านมาหลายปีฮะวันนี้ก็มาเล่าเรื่องนี้ที่บ้านหลังนี้ The Ghost Radio ขอบคุณมากๆนะคุณโอมนะ ค่ะยินดีค่ะพี่ ครับผมขอบพระคุณครับ ค่ะ สว ั สดีครับก็เป็น3เหตุการณ์นะที่คุณโอมเนี่ยเขาไปเจอมาที่บ้านแฟนเก่าก็คือครั้งแรกที่ไปเนี่ยขณะที่แฟนลงไปอาบน้ำแต่ว่าหางตาคุณโอมเนี่ยเห็นเหมือนกับหน้าของแฟนเขาเนี่ยที่เขาจำได้นะครับอยู่บนหิ้งพระ พอมารู้ความจริงอีกทีอ๋อแฟนคุณโอมเขาเคยมีแฝดแต่เสียไปนานแล้วอันนั้นคือคำตอบที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับคุณย่าที่เสียไปแล้วเนี่ยเหมือนกับรู้ว่าตัวของคุณโอมเนี่ยจะไปหาแฟนเขาที่บ้านแต่วันนั้นเนี่ยคุณโอมไม่ได้ไปเขาก็เลยมาบอกไหนบอกว่าจะมาล่ะไม่เห็นจะมาเลยหลังจากวันที่คุณโอมไม่ได้ไปนะครับก็ไปที่บ้านหลังนี้แล้วก็เจอเหมือนกับเป็นคุณยายส่วนอีกอันนึงนะครับหลังจากที่เจอเหตุการณ์คุณยายคนนี้แล้วคุณโอมก็ขอเลขปรากฏว่าเขาให้เลขมาแล้วไม่ถูกเหมือนโดนผีหลอกนะครับก็เลยพูดกับตัวเองว่าแหมอยากเจอจังเลยให้เลขก็ไม่ถูกแน่จริงก็มาให้เห็นอีกสิคืนนั้นนอนก็กลายเป็นว่าคนที่มาหาเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงแก่คนนั้นแต่เป็นผู้ชายคนนึงซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีที่เหมือนได้ยินที่คุณโอมก็พูดนะครับก็เลยมาให้เห็นประมาณนั้นประมาณนั้น หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ